o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Matury nie są zagrożone, startują 6 maja, tak ponownie zapewnia szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dwaj mężczyźni powołujący się na wpływy we władzach państwowych, zatrzymani przez CBA, są podejrzani o próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych. Jest wyrok dla Rosjanki spiskującej przeciwko USA. Spędzi 1,5 roku w więzieniu i zostanie odesłana do Rosji. Matury ruszają 6 maja egzaminem z języka polskiego i nie są zagrożone. Mówi o tym szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Było oczywiście zagrożenie wynikające z tego, że maturzyści mogą być nieklasyfikowani, ale to zagrożenie już minęło, powiedział. Dzisiaj prezydent podpisał nowelizację ustawy oświatowej. Umożliwia ona przeprowadzenie klasyfikacji i wystawienie ocen przez dyrektora lub wyznaczonego nauczyciela, jeśli nie zrobi tego Rada Pedagogiczna. O podpisie poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Decyzja wynika z tego, że to jest uzupełnienie systemu dopuszczania uczniów do matur, klasyfikacji uczniów. Jest to ważne rozwiązanie, bardzo potrzebne rozwiązanie i ono, tak jak podkreśliłem wcześniej, przede wszystkim uzupełnia system. Był pewien brak w systemie i na dzisiaj został po prostu uzupełniony. Spychalski dodał, że ustawa była analizowana przez Kancelarię Prezydenta pod kątem prawnym i nie było żadnych wątpliwości co do jej treści. Mieli powoływać się na wpływy w MSWiA, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Katowicach i u jednego z posłów. CBA zatrzymało dwóch mężczyzn podejrzewanych o próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych. To przedsiębiorca oraz lokalny działacz z Dąbrowy Górniczej. Wszystko wskazuje na to, że mężczyźni w zamian za załatwienie spraw związanych z realizacją remontu elewacji jednego z kościołów mieszczącego się właśnie w Dąbrowie Górniczej usiłowali wyłudzić 30 tysięcy złotych od wykonawcy tych prac. Mówił Temistokles Brodowski z CBA. W lasach w całej Polsce utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe. Alarmuje o tym Instytut Badawczy Leśnictwa. Średnim zagrożeniem pożarowym jest objęta jedynie część Podkarpacia, wschód Warmii i Mazur oraz część Pomorza. Problemem jest też wypalanie traw. Po południu w Małopolsce w ogniu zginął mężczyzna. To kolejna ofiara śmiertelna. To 50-paroletni mężczyzna, który zginął w pożarze trawy w miejscowości Brody w województwie małopolskim. A to już 6 ofiara wypalania traw w tym roku, mówił rzecznik strażaków Paweł Frontczak. Na 18 miesięcy więzienia skazana została w Waszyngtonie Maria Butina. Kobieta przyznała się wcześniej do zarzutu spiskowania przeciwko Stanom Zjednoczonym. Maria Butina przyjechała do Stanów Zjednoczonych w 2013 roku. Studiowała nauki polityczne na Uniwersytecie Amerykańskim w Waszyngtonie. Założyła organizację pod nazwą Prawo do Posiadania Broni i utrzymywała kontakty z wpływowym w kręgach republikańskich Narodowym Stowarzyszeniem Strzeleckim. Według prokuratury miała za zadanie infiltrację organizacji konserwatywnych. W połowie ubiegłego roku została aresztowana pod zarzutem niezarejestrowanej działalności na rzecz Moskwy, który nie jest równoznaczny z zarzutem szpiegostwa. Butina poszła na współpracę z prokuraturą i przyznała się do części zarzutów. Jej adwokaci wnioskowali o uznanie okresu 9 miesięcy spędzonych dotychczas w areszcie za wystarczającą karę. Sędzia nie zgodził się na to i wymierzył Butinie 18 miesięcy więzienia. Zostanie ona deportowana do Rosji za 9 miesięcy, czyli po odsiedzeniu pozostałej części wyroku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Mateusz Fusiarz. Pierwszy piątkowy mecz Lotto Ekstraklasy już za nami. Zagłębie Lubin w końcu wygrało w grupie mistrzowskiej. Miedziowi pokonali 2-0 Jagiellonię i podgonili ją w tabeli. Jaga jest czwarta, ma 51 oczek, a Zagłębie w tej chwili z 50 punktami zajmuje piąte miejsce. Trwa drugie spotkanie. Piast Gliwice gra z Krakowią. 30 w tej chwili, trzecia minuta meczu i 1-1. A w siatkówce dziś Ekstraklasa kobiet. W drugim już meczu o trzecie miejsce Chemik Police pokonał w Rzeszowie Developers 3-2 i wyrównał stan rywalizacji. Teraz mamy już 1-1. Znacznie więcej emocji budzi starcie finałowe. Zakładam, że w Łodzi musi być teraz naprawdę gorąco. Grot Budowlani grają z ŁKS-em. Trwa pierwszy set, w tej chwili jest na przewagi i ŁKS prowadzi 25-24. A o trzecie miejsce panie grały też w basket lidze i też mamy remis 1-1. Ślęza kilka dni temu przegrała z Arką Gdynia, za to dzisiaj we Wrocławiu już zdecydowanie wygrała 74-57. A teraz już sporty na kółkach. Zakończył się kolarski Tour of the Alps. Ostatni, piąty etap rozegrany na trasie Scaldaro do Bolzano. Te niemal 150 km najszybciej przejechał dziś Fausto Masnada. Włoch bardzo dobrze spisywał się w całym wyścigu, ale to nie wystarczyło na pokonanie Rosjanina Pawła Siwakowa. Świetnie jechał też Rafał Majka, niestety upadł na zjeździe i stracił kilka pozycji. W klasyfikacji generalnej zajął ostatecznie szóste miejsce. I jeszcze Formuła 1. W Baku na piątek zaplanowano dwa treningi. Pierwszy musiał zostać odwołany, bo George Russell z Williamsa mocno uszkodził zawieszenie, wjeżdżając na wystającą studzienkę. Organizatorzy zdecydowali się sprawdzić, czy pozostałe studzienki są w porządku, a zawodnicy wrócili na tor dopiero na drugi trening, który wygrał Charles Leclerc, a ostatni był Robert Kubica. Jutro w ciągu dnia pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu, a na wschodzie kraju także burze. Na termometrach na południowym zachodzie będzie od 14 do 19 stopni, z kolei w północno-wschodniej części kraju od 21 do nawet 27. Tej nocy na przemian chmury i rozpogodzenia. Również możliwe przelotne opady na termometrach od 9 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując najnowszy smartfon Huawei P30 Pro 6 GB plus 128 GB pamięci wewnętrznej z super czułym aparatem Leica z 4 obiektywami i peryskopowym super zoomem w cenie 3799 zł. Otrzymasz 350 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Teraz w Lidlu z nową aplikacją Lidl Plus jest tak. Kupujesz, oszczędzasz. Kupujesz, oszczędzasz. Kupujesz i oszczędzasz jeszcze więcej. Z aplikacją Lidl Plus otrzymasz dostęp do wyjątkowych promocji oraz wirtualne zdrabki z dodatkowymi rabatami. Pobierz aplikację Lidl Plus, kupuj w Lidlu i oszczędzaj jeszcze więcej. Sprawdź na www.lidlplus.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład srebrna zmywarka Bosch klasa A+, za jedyne 1199. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 1943 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Jeszcze 12 utworów przed nami i teraz przy okazji podziękowania dla Jacka Kmiecika za pomoc w pracy nad dzisiejszym notowaniem. Na 12 Hen Hen Mela Kotaluk. Drogą ten pęd, dokąd nie wiadomo, po

horizon que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi. Demain c'est toi. Zas na 10. Bardzo jestem wdzięczny Kubie, że napisał króciutki bardzo list do listy, bo sprawi, że nie tylko ja się będę zachwycał Zas. Kuba napisał Zas cudo. Kuba. Dziękuję bardzo. Kubo, polecam przy okazji wideo do tego utworu, bo oprócz pięknego studia, cudownego czarnego fortepianu na pierwszym planie, wspaniale wyglądająca i śpiewająca jak zwykle wspaniale Zazunia. Na 10 Demain c'est toi i Zas, a na 9 Kurier Krzysztof Zalewski. Każdy dzień, być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Kurier Krzysztof Zalewski na 9, a Krzysztofowi od słuchaczy i od całej listy przebojów programu trzeciego przekazuję pozdrowienia. Na 8 spółdzielnia, Lao Che. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, o, bylibyśmy tą samą osobą, byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Spółdzielnia Lao Che dziś na 8. Dostałem bardzo poważny list, który zaczyna się od takich słów. Dobry wieczór, panie redaktorze. Czyli poważnie. Czy mogę prosić o pozdrowienia dla mojej dziewczyny Weroniki, która dziś po raz pierwszy słucha listy. Została przeze mnie namówiona, udało się, słuchamy oddzielnie, ale mam nadzieję, że będzie wracać w każdy piątek przed radioodbiornik. Pozdrawiam nas Kuba, dziękuję pani Kubo. Dla pani Weroniki mam takie słowa. Pani Weroniko, proszę w ogóle przełączyć radio na program trzeci, tak będzie łatwiej i nie będzie pani musiała wracać, tylko po prostu będzie pani z nami przez cały czas, a w następny piątek kolejna lista, a dziś na liście na 7 z tobą do domu. Król. by do końca życia. Tylko już chodźmy. Bo my wracajmy. Chcemy tylko do domu. Przecież my tu kogo i znikli. I karę mieć. Ach, nawet na zawsze. Ania Gacek przekonywała mnie do tego utworu i muszę powiedzieć z ręką na sercu, że się udało. Z tobą do domu, król, dziś na 7. Na 6 to jest utwór, który chyba przypadł do gustu mojemu koledze. Wake Me When It's Over, The Cranberries. Killing

Taką mam informację bardzo krzepiącą, że dziś z nami przeżywa wspólnie listę przebojów pięciodniowa Dorota, o czym poinformowali rodzice Asia i Piotr. Asia i Piotr byli tak łaskawi, że wysłali mi jeszcze zdjęcia Doroty i muszę powiedzieć, że piękna dziewczynka. No jesteśmy wszyscy tutaj bardzo szczęśliwi, że będziemy mieli taką ładną słuchaczkę programu trzeciego i listy przebojów trójki. A na liście na czwartym Riverside. Guardian Angel Riverside, dziś na czwartym, z każdym kolejnym utworem coraz więcej rzeczy się wyjaśnia i niektórzy słuchacze listy i głosujący się martwią, a niektórzy się cieszą. Na trzecim dziś Szarówka, Daria Zawiałow.